Եվ 67-ի նոյեմբերի 7-ին ես առաջինը հանդիպեցի Վլադիկին, որ փանոցի դռան առաջ էր, նոր հսկայական կոստյումով, երկար-երկար կոշիկներով։ Երկու հատ էլ փուչիկ ուներ, և փափուկ համարյա անկապ ժպտում էր, երևում էր բոլորից վաղ զարթնել, հագել էր նոր շորերը և դուրս է եկել փողոց, որպեսզի բոլորն իրեն տեսնեն ու զարմանան, շատ զարմանան։ Մի փուչիկ էլ հայրս գրպանից հանեց, կարքին փչեց, տրսցրեց ու տվեց։ Մի փուչիկ և մի 15 կոպեկանոց։ Վլադիկը փուչիկը վերցրեց, կոպեկը ոչ, հայրս ինչ արեշ չարեց, չկարողացավ կոպեկը գցել նրա հսկայական կոստյումի հսկայական գրպանը։ Ճիշտ ասած, ես գիտեի, որ Վլադիկը որբ է, բայց չգիտեի, որ նա ոչ հայրիկ ունի, ոչ էլ մայրիկ։ Ինձ թվում էր, որբը մի ուրիշ բան է նշանակում, օրինակ խեղճ ու կրակ, անտեր, ամեն օր թուրք լակոտների հետ ծանր մարտեր մղող, մազերը միշտ կարճ խոզած, մեծ-մեծ շորեր հագնող, գրպաններում մեխ ու քարեր պահող, ահավոր էր հատկապես ձմռանը։ Նրանք դպրոց էին գալիս կես մետրանոց կոշիկների մեջ ձյուն, ցեղ, սառույցի կրոջներ, փալասի ու թղթի կտորներ, նրանց ոչ ոք չէր սիրում, ոչ ուսուցիչները, ոչ մենք, ոչ հայը, ոչ թուրքը, նրանք ուրիշ տարածքից էին, կարծես ամեն ինչ տակնու վրա անող, խանգարող, գողացող, տարօրինակ հոտեր արձակող, դասարանում ոչ ոք նրանց կողքին չէր նստում, նրանց հետ չէր խոսում, նրանց հետ չէր խաղում, նրանք մենակ էին ամբողջ աշխարհի դեմ, ցավի դեմ, ցրտի դեմ, անտարբերության դեմ, նրանք շատ էին ու ամեն տեղ կային։ Չգիտեմ ինչու ինձ միշտ թվում էր Շուշին պատկանում էր հենց նրանց, որ Շուշին այդ փոքրիկ մարդկանցից մեկն էր, հենց Վլադիկի հարազատ արյունակից եղբայրը, նույն ճակատագրի տեր։ Եվ նոյեմբեր 7-ին շքերթի արթիվ դա նույնպես ստացել էր նոր կոստյում ու կոշիկներ, և Վլադիկի պես փորձում էր դրանով ծածկել իր ծված, տանջված, վերքածածկ մարմինը։ Եվ զարմանալի ու անհասկանալի էր, որ այդ փոքրիկ մարդիկ չէին գիտակցում իրենց դերը, չէին ուզում իմանալ կամ պարզապես չգիտեին, որ քաղաքի դերը իրենք են։ Միայն Վլադիկն էր, որ վարդանանքը կարդալուց հետո ասաց. «Իմ պապը սպանվել է Շուշիում, իր տամբակում. Ես հաճախ էի թողնում որբանոցի տարասկն ու Շուշիի հայկական մասում փնտրում մեր տունը. Ասում են, այն երկհարկանի էր եկեղեցու կողքին, դիմասն էլ խնձորի այգի կար, այգու մեջ ջրհոր. Դա իհարկե տարիներ հետո էր, շատ տարիներ անց, իսկ 1967-ի նոյեմբերի 7-ին նա ընդամենը կանգնած էր որբանոցի կողքին գտնվող թզուկ մզգիթի առաջ ու ժպտում էր։ Եվ կարծես երջանիկ էր, որ հակի հսկայական կոստյումները իրենը կես մետրանոց կոշիկներն էլ, որ ինքն իր 10 տարեկան տեղով մասնակցելու է պարադին։ Կանգնած էր ու դժվար թե գուշակեր, որ ընդամենը մի օր հետո, այսինքն նոյեմբերի 8-ին, եկեղեցու շրջակայքի ավերակները քանդելիս տրակտորը դեմ է առնելու երկաթե հսկայական դագաղների, և երբ զարմացած թուրքերը քլունգներով բացեն դագաղները, դագաղների մեջ տեսնելու են հայկական տառերով ոսկյա իրեր և թանկարժեք քարերով զարդարված զարմանահրաշ խաչեր։ Իսկ Շուշին այն ժամանակ, այսինքն, երբ ես ընդգրկվեցի պատերազմի մեջ, արդեն մոռացել էր հայոց թաղ, թուրքաց թաղ, մտածում տարածքային բաժանում հասկացությունը։ Թուրքաց թաղ առաջին հայերն էին եկել, հայոց թաղ՝ թուրքերը, բայց թուրքերը ավելի շատ, ավելի թանձր, ավելի առատ, համարյա քոչի նման։ Դարասկզբի հայոց թաղից էլ ես ոչինչ չտեսա։ Եթե մի կողմ դնենք կոտորված Սուրբ ամենափրկիչն ու կանաչ ժամը, ռեալականն ու ժամհարյանների շինած հիվանդանոցը, օրիորդած դպրոցը, մի քանի կամարազար դարպասն ու մորս ավարտ չունեցող հիշողություն պատմությունները, որոնք հաճախ կրկնվում էին։ Եվ իմ մանկությունը գունագեղ, անգույն, գորշ, սև ու սպիտակ պատկերների ամբողջություն է, շղթայի նման, հյուսվածքի նման, երազի նման։ Ամենագունագեղ հարազատ տակ պատկերը Ղազանչեցոց Սուրբ ամենափրկիչ եկեղեցու գմբեթի ստորոտում նստած մանուկներ, կենտրոնում ես։ Ամենադաժան, ամենաանհասկանալի այն օրերին իհարկե, ամենաարյունոտ պատկերը, զանգակատան խաչին կրակող թուրք, արևի մեջ կանգնած ոտքերի փոշին ու ցեխը տաճարի հայացքով սրբող թուրքը կրակում էր, իմ աչքերը ջրակալում էին, թուրք կրակում էր, ես եկեկում էի, թուրք կրակում էր, ես ասում էի, ես քո, թեկուզև ուշունց տալ չգիտեի։ Հետո էլ, երբ խավարը ծածկում էր գմբեթի ու հսկայական խաչի վերքերը, հայրս կանգնում էր մեր պատշկամբում, թուրքած թաղի ուղիղ կենտրոնում ու կրակում էր, թզուկ մզկիթի հայացքնի վեր, խաչին կրակող թուրքի աղջկա շորով լակոտների սարսափնի վեր, և ես հրճվում էի։ Դա իմ պատերազմի առաջին հաղթական ճակատամարտն էր, իսկ հայրս կրակում էր և կրակելիս էր ասում. Անդրանիկը գեներալ էր, իսկական գեներալ, միշտ ձիու վրա, զենքը ձերքին, ես նրա արևը կծին, ամեն մի հայ պիտի գեներալ լինի, գեներալ։